és mondom, hogy megalkulj, hogy vissza se lesz csesz a vizelje. De nem így van. Az olyan hülyeség, hogy... Hol van a vizel? akkor kapta ezt, mert hogyha nem beakulás, hogy más nem tetszik rá, akkor. Látod, hogy vettem zsákot nálunknál. Fogja valaki Az igen. Az a szó jobb, nem? Eléggé puha, most ez is. Aha, jó. Nem is tudom, mert tudom, de ez lassú, igen. Jó, akkor valamit tettem, minden nap. Hova lesz kell menni? Ott kell lenni a 5 óra. Szóval mit akartam benni, hogy mit csinálsz közé? Mit akartam? Mit akartam volna, hogy értem, hogy mit csinálsz? Mondtam, hogy ő tűzt oda. Ez megvan. Ez őt van, hogy legyen. Na, épp a lent. Jó.

Thank you.

Thank you. Thank you.

Yeah, I think so. Gracias. Thank you.

utáčim to ľudská. Utáčim to ľudská. Milyen idő van? Jó, időben majd lesz. Tessék, ezt kevessük a nap. Vámonták, kint a... Van egy? Nem, Nem beszélve lesz senki. Most nem az végig. akkor csinálsz rá, hogy aki így kiterjesse? Elhozta kezd a gomelyszám. Nem mondtam a kérdőre. Jó, van, felekszik.